ہو گئی, ہم اس کے عادی ہو گئے, اور اب ہماری نظروں میں وہ چیز بری نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم خراب ہو رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں, تباہ ہو رہے ہیں. اب غیر ہمیں اچھے لگتے ہیں, اپنے ہمیں برے لگتے ہیں. وہ لوگ جو کافر ہیں, جن کی تہذیب اور ہماری تہذیب میں فرق ہے, اب ہمیں برطانیہ امریکہ والے اچھے لگتے ہیں, مسلمان ہمیں برے لگتے ہیں. ہم مسلمانوں والی تہذیب اختیار نہیں کر رہے, غیروں والی تہذیب اختیار کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں. تو جب ان کی باتوں کو ہم اپنائیں گے تو مجھے بتائیے پھر کیا نتیجہ نکلے گا. یہی ہوا کہ نام ہم نے جماعت رکھ لیا, اہل سنت و جماعت, اور طریقہ اختیار کر لیا ابلیس والا. تو ابلیسی طریقے اختیار کر کے ہم نے اپنے لیے کوئی خیر جمع نہیں کی. دوستی اللہ سے, طریقہ شیطان کا, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہڑتالیں ہوں گی, پھر معیشت تباہ ہوگی, پھر خون ریزی ہوگی, پھر بدامنی ہوگی. امن کب قائم ہوگا؟ جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں گے اور انہی کے طریقے اختیار کریں گے. جو انہوں نے فرمایا ہے, جو انہوں نے سکھایا, اس پر چلیں گے. تو یہ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے. ہم لوگ کم از کم گناہ کو گناہ سمجھیں, اور اگر گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم لوگ کوئی خیر حاصل نہیں کر سکتے. جھوٹ بولنا ایک ایسی بیماری ہے جس کو اب ہم برا نہیں سمجھتے, عادی ہو گئے. بیٹا باپ سے, باپ بیٹے سے, دوست دوست سے, بیوی شوہر سے, شوہر بیوی سے, بچوں سے, رشتے داروں سے, حکومت اپنی رعایا سے, رعایا اپنے بادشاہوں سے, مالک اپنے ملازموں سے, ملازم اپنے آقاؤں سے, اب الا ماشاء اللہ سب ایک جیسے نہیں, مگر اکثریت جھوٹ بول رہی ہے اور جھوٹ بولنے کو برا نہیں سمجھ رہی. نتیجہ کیا ہے؟ تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ جھوٹ جو ہے اب اس کو ہم نے برا سمجھنا چھوڑ دیا. اور جھوٹ بول کر جھوٹ کو سب ثابت کرنا, یہ جھوٹ دوسری بیماری ہے. ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے 100 جھوٹ اور بول دیتے ہیں بجائے اس جھوٹ کو تسلیم کرنے کہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے جھوٹ بول دیا. نہیں, ہم اس کو اور زیادہ بڑھا لیتے ہیں, ایک جھوٹ کے لیے 100 جھوٹ اور بولتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اگر برائی ہو جائے تو بھلائی کر کے اس کو مٹا دینا چاہیے, اس برائی کو ختم کر دینا چاہیے. تبرانی میں حدیث پاک موجود ہے, عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے بندے, اگر تو نے سمجھنا یہ ہے کہ گناہ کچھ کو کس طرح نقصان دے رہے ہیں, تو سن, گناہوں کے بعد نیکیاں کرنے کی مثال سن. کہ تم نے بہت گناہ کیے, گناہوں کی فہرست لمبی ہو گئی, وزن زیادہ ہو گیا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے بہت تنگ زرہ پہنی ہو. زرہ واسکٹ کو کہتے ہیں, یہ جو ویسٹ کوٹ ہوتی ہے, جیکٹ کہتے ہیں, واسکٹ کہتے ہیں آپ لوگ. آج کل کی زبان میں وہ بلٹ پروف جیکٹ ہے, لیکن تنگ واسکٹ پہنی ہو تو اس کی مثال گناہ کرنے والے کی ایسی ہے جیسے اس نے لوہے کی وہ واسکٹ پہنی ہوئی ہے, اور اتنی تنگ ہے کہ وہ اس کی وجہ سے, اس کی تنگی کی وجہ سے اس بندے کا دم گھٹ رہا. کوئی بہت تنگ کپڑا پہن لیا جائے تو کیا حال ہوتا؟ دم گھٹتا ہے نا, سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے نا. تو تنگ زیرا پہنی ہوئی ہے, اس کے سارے کلیاں بند ہیں, دم گھٹ رہا ہے کہ اگر نہیں یہ اتری تو ابھی مر جائیں گے. تو یہ مثال ہے اس کی جس نے بہت زیادہ گناہ کیے ہوں, یعنی اتنے گناہ کیے ہوں کہ اب وہ مرنے کے قریب ہے, ہلاکت کے قریب ہے, اپنے گناہوں کی وجہ سے. تو فرمایا نیکیاں کرو, ایک نیکی کرو گے تو ایک کڑی کھل جائے گی, دوسری کرو گے دوسری کڑی کھلے گی. وہ جو تنگ واسکٹ پہنی ہے, تنگ زیرا پہنی ہے, وہ ڈھیلی ہونی شروع ہو جائے گی کیونکہ اس کی کڑیاں کھلتی جائیں گی. تیسری نیکی کرو گے, تیسری, چوتھی, پانچویں, اسی طرح کڑیاں کھلتی جائیں گی. نیکیاں کرتے رہو, تو وہ گناہ ختم ہوتے رہیں گے, سڑیاں کھلتی جائیں گی, یہاں تک کہ وہ ساری رات تک زیرا جو ہے ڈھیلی ہو کے خود بخود زمین پر گر پڑے گی اور تمہارے ذریعے کوئی گناہ نہیں رہے گا. مثال سمجھائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے گناہ کرنے والے, گناہ کو پسند کرنے والے, تو نے اتنے گناہ کیے ہیں تو اب گناہوں کے بعد نیکی بھی تو کر. اگر تم نے 10 گناہ کیے ہیں تو ایک نیکی ایسی کر کہ جو تیرے 10 گناہوں کو مٹا دے, ان کا کفارہ بن جائے. صرف گناہوں میں نہ لگا رہے, نیکیاں بھی صاف کر, شاید ان نیکیوں کی وجہ سے تجھے سچی توبہ کی توفیق مل جائے اور تیرے گناہ مٹ جائے. گناہوں پہ قائم نہ رہو, اگر گناہ ہو جائے تو اس کو نیکی سے فوراً ڈالو, ختم کرو. حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ, مسلمان ہو گئے تو اب حضرت بھی کہہ رہا ہوں, رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہا ہوں, کیونکہ صحابی ہو گئے, ورنہ یہ وہ شخص تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہاں تک کہ شہید کرنے کے بعد ان کا جسم کاٹا, ان کے جگر پھیپڑے کلیجی وغیرہ نکال کے اس کو چبایا. اس حد تک اس نے زیادتی کی تھی, مگر مسلمان ہو گیا. اور جب کوئی بندہ مسلمان ہو جائے تو کفر کی حالت میں اس سے جتنے گناہ ہوئے ہوں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں. زیادتی ہو گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے, شادی ہو گیا. حضور نے فرمایا, تو مسلمان ہو گیا ہے لیکن میرے سامنے نہ آیا تھا, میرے سامنے نہ آیا تھا. جتنا یہ بھی مسئلہ بڑا اہم مسئلہ سمجھ میں اس کو, وہ مسلمان ہو گئے, اب ان کے پرانے گناہ سارے معاف ہو گئے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, باقی میرے سامنے نہ آیا کر, تجھے دیکھوں گا مجھے اپنا چچا یاد آئے گا, جو حال تو نے اس کا کیا تھا وہ یاد آئے گا, کہیں ایسا نہ ہو مجھے غضب آ جائے اور اس غضب کا اثر تجھ پہ ہو جائے, تو برباد ہو جائے. میں رحمت للعالمین ہوں, تو تیرے لیے رحمت یہی ہے کہ میرے سامنے نہ آیا جائے. اس سے پتا چلا کسی سے ایسی شدید غلطی ہو جائے تو آدمی اس کو معاف کرنے کے بعد بھی اگر اسے کہے میرے سامنے نہ آ تو اس میں کوئی حرج نہیں, کسی کو نہ دیکھنا, اس لیے کہ کہیں پرانا وہ معاملہ یاد نہ آ جائے اور اس کی وجہ سے تجھ پر غضب نہ ہو جائے. تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہو اور کوئی کسی کو منع کر دے کہ میرے سامنے نہ آ, تو وہ کہے گا یہ کیا بات ہوئی, جب معاف کر دیا تو پھر ساری بات ختم ہو گئی. تو یہ مسئلہ سمجھے کہ اگر کوئی شدید بات ہو اور اس کی وجہ سے کوئی منع کرے کہ سامنے نہ آؤ, تو زبردستی سامنے جانا نہیں. بات جو کرنی ہے وہ یہ کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے سید الشہداء, شہیدوں کے سردار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود یہ لقب دیا کہ وہ شہیدوں کے سردار. ان کو قتل کیا لیکن مسلمان ہو گیا. اب اس نے کیا کیا, ذرا نیکی سنے, ایک تو ایمان لے آیا, وہ مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا, اسی وحشی نے اس کو بھی قتل کیا, اسی حضرت وحشی نے اس کو بھی قتل کیا. جب اس کو قتل کیا تو اس نے کہا کہ سنو, کتنی اچھی بات ہے کہ میں نے اگر سب سے بہترین آدمی کو قتل کیا تھا تو آج سب سے بدترین آدمی کو بھی قتل کیا. اس طرح اس قتل کو دور کیا کہ اگر مجھ سے ایک بہت اچھا آدمی قتل ہوا تھا تو اس کے بعد آج میں نے اس شخص کو قتل کیا ہے جو سب سے برا تھا. یعنی اس مسلمہ کو قتل کرنے کے بعد اس نے یہ تقابل کیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن, یہ مرتد, یہ بےمان تھا, اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا, تو اس کو مسلمہ کو میں نے قتل کیا تو میں نے بدترین آدمی کو بھی قتل کیا اگر بہترین کو کیا تھا تو. کیا مطلب کہ اگر یہ غلطی ہوئی تھی تو یہ نیکی بھی مجھ سے بہت بڑی ہوئی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پھر کوئی ایسی نیکی بھی کرنی چاہیے جس سے وہ برائی ختم ہو جائے, جس سے وہ برائی ہی ختم. اب اس کی مثال اگر آپ کو سمجھاؤں, کوئی شخص آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, آپ بھی اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, گالی گلوچ ہوئی, ایک دوسرے کے خلاف برا بلا کہا, لڑائی کی, انتہا پہ پہنچ گئے, دونوں برابر رہے, بعد میں صلح ہو گئی. اب دونوں کو چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی نیکی بھی کریں کہ وہ برائی ختم ہو جائے, اس میں سلوک میں آگے بڑھے. ان دونوں میں کیونکہ دونوں برابر ہوئے تو اب دونوں ایسا سلوک بھی کریں کہ جس سے وہ پرانی چیز ختم ہو جائے. لیکن ہم اس کو نہیں سوچتے. کاروباری لوگ, مثلا آپ نے کوئی مال بیچا تو غلط چلا گیا, اس میں ڈیفیکٹ تھا, نقص تھا, آپ نے پرواہ نہیں کی, جان سے بوجھتے ہوئے بھیج دیا, اب آپ گناہگار ہیں. اگر وہ واپس لے آئے اور آپ کو پتا کہ آپ نے غلط چیز دی ہے تو اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس سے وہ لے کر اس کو صحیح چیز دیں اور اس سے معافی بھی چاہیں اور ساتھ میں اس کو کوئی تھوڑا بہت ہدیہ بھی دیں کہ تجھے تکلیف ہوئی, تیرا دل برا ہوا تو اپنا دل اچھا کر لے, یہ انعام لے لیں. یہ ہوگا اس میں سلوک. یہ جو اوپر سے آپ انعام دیں گے یہ کیا ہوگا؟ یہ اس میں سلوک ہوگا, یہ ہوگی نیکی اس برائی کو مٹانے کے لیے. اور اگر آپ آگے سے آ جائیں کہ نہیں تم دیکھ کے لے گئے تھے, میرا ذمہ نہیں رہا, کہ یہ ہوگا اپنی غلطی پر اڑ جانا. اس سے یہ ہے کہ آپ نے غلطی تسلیم بھی نہیں کی, غلطی کر کے اس پر قائم رہے تو آپ نے اپنے لیے کوئی خیر جمع نہیں. اور یہ تو دنیا کے معاملے ہیں, دین کے معاملے میں تو بہت زیادہ احتیاط چاہیے اور ہم پرواہ نہیں کرتے. اگر دین کے معاملے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کے لیے مثلا یہ کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہے دین کے معاملے میں تو ہم سے برا لفظ نکل گیا. چنانچہ علماء نے فرمایا ہے مدینہ منورہ کا جو پرانا نام تھا آپ کو معلوم ہے, اگر کسی نے وہ خام خواہ منہ پر لا کے لیا بغیر ضرورت کے, اس کو چاہیے کہ اس کے بعد 10 مرتبہ مدینہ منورہ کہے. اس کے بعد 10 مرتبہ کیا کہے؟ مدینہ منورہ کہے, کیونکہ اس نے وہ نام بلا ضرورت لیا. اسی طرح منہ پر غلط لفظ لانا, کوئی ضرورت نہیں ہے لفظ لانے کی, لیکن آپ لا رہے ہیں اور بار بار لاتے جا رہے ہیں, تو اب آپ اتنی ہی مرتبہ کوئی نیک کلمہ بھی پڑھے تاکہ وہ برائی مٹ جائے. اور اگر آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا, غلطی کو غلطی نہیں سمجھا. اہل ایمان وہ لوگ تھے کہ اگر ان سے کوئی معمولی سی غلطی بھی ہو جاتی تھی تو وہ لوگ اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ اگر ان کے واقعات پڑھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم لوگ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں. میں نے آپ کو تقویٰ کے بارے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا تھا. کسی شخص کے لیور میں سے, گلے میں سے ایک بکری شہر کی بکریوں میں مل گئی, مٹ ہو گئی, شناخت نہ ہونے پائے, پتا نہ چلنے پائے کون سی بکری تھی. وہ شخص فتویٰ پوچھنے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر عرض کی, حضرت میری بکری اس طرح شہر کی بکریوں میں مل گئی ہے, پتہ نہیں چلتا کون سی بکری ہے, کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے مسئلے کا جواب دیا, لیکن خود جو بات اس سے کی ذرا وہ سنیں توجہ سے, وہ سنانا چاہتا ہوں. امام اعظم نے فرمایا, یہ بتا بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے؟ اس شخص نے کہا, جی تجربے کے مطابق یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ عمر 7 سال ہوتی ہے, 7 ایئر. زیادہ سے زیادہ عمر بکری کی 7 سال ہوتی ہے. امام اعظم نے اس کو تو رخصت فرما دیا اور خود گھر والوں کو اعلان کر دیا کہ 7 برس تک بکری کا گوشت گھر میں نہیں پکنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مشتبہ وہ ڈاؤٹ فل بکری جو اس کی مٹ ہو گئی ہے, کہیں اس بکری کا گوشت ہمارے گھر میں نہ آ جائے. یہ تھا تقویٰ. کسی شخص نے آپ سے قرض لیا, امام اعظم سے کسی شخص نے قرض لیا یا قرض لینے والے کے لیے یہ مسئلہ آپ نے بتایا کیا؟ فرمایا کہ اگر تم سے کسی نے قرض لے لیا اس کی دیوار کے پائے میں بھی اگر تم کھڑے ہوئے تو یہ بھی سود ہے کہ تم نے اس کی دیوار کے سائے سے فائدہ اٹھایا اس لیے کہ وہ تمہارا مقروض ہے تو تم نے سمجھا کہ یہ تمہارا حق ہے تم اگر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو تو کوئی غلطی نہیں ہے تو یہ بھی سود ہے. آج ہمارا تقویٰ ایسا ہے ہم تو جان بوجھ کے اس سے 10 فائدے اٹھائیں گے کہ یہ اتنے پیسے دینے یا آگے سے بولے گا نہیں لہٰذا دباؤ اس کو. ان لوگوں کا تقویٰ ان کی پرہیزگاری ایسے ہی نہیں آج لوگ ان کے نام لیتے ہیں تو چونتے ہیں اور ان کی عزت کرتے محنت کی ہے کپڑے کا کام کرتے تھے بزازی کا کام بزاز سے آپ گلاس مسجد آج کی زبان میں کہتے ہیں اور کپڑے کا کام کرنے والے یہاں لوگ بیٹھے ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ بعض تھان تو ہوتے ہیں نا پورا تھان ہے مثلاً 40 گز کا تھان ہے تو پورا ایک ہی پیس ہے بعض میں 2 پارٹ ہو جاتا ہے 2 پیس ہوتے ہیں کبھی کبھی درمیان میں ویونگ کا فرق آ جاتا ہے بنائی میں فرق آ جاتا ہے کوئی گرا آ جاتی ہے درمیان میں صاف نہیں ہوتا کپڑا. ایک تھان ایسا تھا جس میں نقص تھا. امام اعظم کہیں جانے والے تھے تو اپنے ساتھی کو جو دکان پر ملازم تھا یا ساتھی تھا اس کو کہا کہ دیکھو یہ ایک تھان ہے اس میں یہ نقص ہے اگر کپڑا بیچو اور اس تھان کو بیچنے کا بھی وقت آ جائے تو گاہک کو اس کے بارے میں بتا دینا کہ اس میں یہ خرابی ہے اور اس کے پیسے اس سے کم لینا. بہت اچھا جی اس تقاف سے تو گاہک ایسا آ گیا جس نے سارا مال خرید لیا. سارا مال خریدنا جانتے سب سودا کر لیا جتنا مال موجود ہے سارا دے دو. اس شخص نے سودا کرتے ہوئے وہ تھان بھی بیچ لیا جو ڈیفیکٹڈ تھا جو خراب تھا اور اس کو اس وقت یاد نہ رہا کہ امام اعظم نے اس کے لیے کیا نصیحت کی تھی. جان بوجھ کر اس نے ایسا نہیں کیا بھولے تھے ایسا ہو گیا. بڑا خوش ہوا کہ دیکھو بڑی اچھی جاتی ہوئی سارا مال بک گیا پیسے گنے اور گن کر سارے پیسوں میں ملا دیے جو گلے میں اس میں ٹریجری میں پیسے رکھے ہوئے تو اس میں سارے ڈال دیے. امام اعظم تشریف لا کر میں دکان خالی ہے کیا ہوا؟ اس نے کہا حضرت جی ایک ہی گاہک آ گیا سارا مال لے گیا. اور میں اچھا وہ جو ایک تھان تھا جو خراب تھا ڈیفیکٹ تھا اس کا کیا ہوا؟ اس کو یاد آیا اوہ حضرت تو مجھے بتا گئے تھے اور مجھے اس کے بارے میں یاد ہی نہیں رہتا نا کہ حضرت مجھے اس کے بارے میں جو آپ کی ہدایت تھی وہ یاد نہیں رہی وہ بھی میں نے بیچ دیا اور ان کی بھاؤ بیچا ہے. فرمایا وہ پیسے الگ رکھتے؟ اس نے کہا جی پیسے بھی میں نے سارے پیسوں میں ملا دیے ہیں. فرمایا جتنے پیسے ہیں یہ سارے صدقہ کر دو یہ ہمارے لیے جائز نہیں رہے صدقہ کر. کیا ہمارا یہ حال ہے؟ ہم تو کہیں گے اچھا ٹھیک ہے بھائی بھولے سے ہو گیا کیا کریں ہوگا واپس لے آئے گا دیکھا جائے گا. تقویٰ اللہ سے ڈرنا اور اگر غلطی ہو جائے اس کو نیکی سے مٹانا. ان سے جو غلطی ہوئی وہ جان بوجھ کر نہیں ہوئی تھی اس میں تقویٰ کی روح سے رعایت بھی تھی مگر انہوں نے اللہ کے ڈر سے کیا نیکی کی. سارا مال کا جو پیسہ تھا اس میں دوسرے پیسے بھی شامل ہو گئے تھے پر میں پتہ نہیں اس میں سے کون سا پیسہ اس آم کا سارا ہی سب کا تھا. یہ ہے برائی کو نیکی سے مٹانا. نیکی کر کے برائی کو مٹانا اس کو کہتے ہیں اور ہم لوگوں میں یہ چیز نہیں رہی. ہم لوگ تو کسی سے اگر تو آپ یہی کہیں گے کہ ہم لوگوں میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں. مجھے اور آپ کو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو فوراً دور کرنے کے لیے اور اس کا اثر اپنے آپ کو مٹانے کے لیے نیکی کریں نیکی کریں. میں بار بار جو جملہ کہا کرتا ہوں اس کو یاد رکھیں کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑے نہیں کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کریں. اس موضوع پر لمبی چوڑی تقریر ہو سکتی ہے مگر مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں. آنا ہے چلے جانا. اچھی یادیں پیچھے چھوڑ کے جائیں اچھے کام کریں غلطیاں ہو گئی ہیں تو اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے توبہ استغفار کریں، نیکی کریں، اور اگر ہم نے نہیں کیا تو ہم کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے، اپنا نام ہے اعمال ہی خراب کر رہے ہیں، کسی کا کچھ بگڑتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہی لوگوں کے لیے پچھلے گھر کی بلائی ہے جو برائی کو نیکی کر کے ٹالتے ہیں، برائی کو مٹانے کے لیے نیکی کرتے ہیں. یہ آٹھ نشانیاں بیان ہوئی ہیں تو جنت کے دروازے بھی آٹھ، یہ نشانیاں بھی آٹھ. جس میں جو نشانی زیادہ ہوگی تبھی کرتا ہوگا، مگر جس میں جو زیادہ ہوگی اس کو وہی دروازہ مل جائے گا. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو نیکی اختیار کرو، بھلائی اختیار کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرو، ورنہ کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہیں کے لیے پچھلے گھر کا نفع ہے. اب پتہ چلا پچھلے گھر کا نفع کن لوگوں کو پیارا ہوتا ہے؟ جو لوگ نیک ہوتے ہیں اور جنہیں دنیا عزیز ہے، جو دنیا کو پسند کرتے ہیں، انہوں نے کبھی ان باتوں کو نہیں سوچا کہ نیکی وہی اختیار کرتا ہے جس کو آئندہ یعنی قیامت کے دن جنت کی طلب ہے. تو جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ توبہ استغفار کر کے گناہوں کو مٹائے، نیکی کو اختیار کرے. جس نے ایسا نہیں کیا اس کو جنت کی امید رکھتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ میں کام کون سے کر رہا ہوں، کام دوزخ میں جانے والے، تمنا جنت میں جانے کی، تو یہ غلطی ہوگی. کوشش کرنی چاہیے کہ نیکی پر استقامت اختیار کریں، اور اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے فوراً توبہ کر کے نیکی کریں. ایک بار توبہ کی، دو بار توبہ کی، توڑ دی، نہیں نہیں سو بار توبہ کر کے بھی توڑی ہے، پھر توبہ کر لو اور نیکی کو چھوڑو نہیں. یاد رکھیں یہ پیغام ہے، اس کو روز صبح سے شام تک، میں نے آپ کو پچھلے جمعے بھی کہا تھا نا، رات کو سونے سے پہلے ذرا 10 منٹ اپنے آپ کو دیا کریں، آنکھیں بند کر لیں، ارد گرد سے ذرا بے نیاز ہو کے سوچیں کہ میں نے آج سارا دن کیا کیا، کوئی نیکی کی ہے یا صرف گناہ ہی گناہ کی ہے؟ اور اگر کوئی نیکی نہیں کی ہے تو کم از کم تھوڑی دیر توبہ استغفار ہی کر لیں کہ اللہ کوئی نیکی نہیں کر سکا ہوں، معاف کر دے، کل کا دن میرے لیے خیر کا چڑھا، مجھے نیکی کی توفیق عطا فرما، جو گناہ ہوئے معاف کر دے، اتنا ہی کر لے. اگر یہ بھی نہیں کرتے اور لاپرواہ بن کر گناہ کے کام کرتے کرتے سو جاتے ہیں، ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو گئے، کوئی اور غلطیاں دنیاوی کام کرتے ہوئے لاہو لاب میں پڑے پڑے سو گئے، اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ مرنا تو ہے، مرنے سے کسی کو فرار نہیں. تو بادشاہ بن جائے، کتنا طاقتور بن جائے، موت سے بچ سکتا نہیں. کم از کم توبہ کرتے ہی سو جائیں، صبح اٹھیں بسم اللہ پڑھ کے ابتدا کریں، شاید دن اچھا گزرے. تو صبح اٹھتے ہی اگر پہلا کام ہی غلط کریں گے تو پھر سارا دن جیسا گزرے گا وہ بھی آپ کے سامنے. لوگوں کی عادت تھی بسم اللہ پڑھ کے کلمہ پڑھ کے دن کا دن کی ابتدا کرتے تھے، وضو کرتے، نماز پڑھتے، اللہ توبہ کی، قرآن پڑھا، دعا کی، دن میں اچھائیاں بھی ہوتی تھی، ان کو خیر بھی ملتی تھی. اب صبح آنکھیں ملتے ہوئے اٹھتے اٹھتے ہی منہ سے کوئی غلط لفظ نکالا، جس نے اٹھایا اس کو کہہ دیا کیا یار ابھی تو نیند آ رہی ہے سونے دو، اور آج سورج چڑھا ہوا ہے، یعنی اس وقت بھی اٹھنے پر. تو یہ جملے اس طرح کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ نیکی سے کوئی شغف نہیں. اور پھر اخبار مانگ لیا، کلمہ پڑھا نہیں، بسم اللہ پڑھی نہیں، اخبار سے شروع ہو گئے، اس میں جھوٹی سچی خبریں پڑھی، دل میں دس خیال آئے، اسی غصے میں اٹھے یا کسی اور خیال میں رہے، تو سارا دن پھر کیا خیر ملے گی؟ کم از کم اٹھتے ہوئے بسم اللہ کلمہ پڑھے، وضو کرے، نماز پڑھے، اگر جلدی نہیں اٹھا، دیر ہو گئی تب بھی نماز پڑھ لے، اسی طرح ایسا ایسا وقت سے پڑھنے کی توفیق ہو جائے گی. لوگ کہتے ہیں صبح جلدی نہیں اٹھتے، میں کہتا ہوں جس وقت اٹھو اس وقت پڑھ لو، قضا کرتے کرتے ادا کی توفیق مل ہی جائے گی، پڑھو تو صحیح، اور اگر پڑھو گے نہیں تو پھر عادت کیسے بنے گی، توفیق کیسے ملے گی؟ ہمارا کام کوشش کرنا، اس کو پورا کرنا، اللہ کا کام ہم کوشش تو کریں، شوق تو ظاہر کریں، ہم وہ بھی نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کو چاہیے کہ ہم اگر پچھلے گھر کا نفع اٹھانا چاہتے ہیں تو ان نیکیوں کو اختیار کریں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جنات آدمی یدخلونها ومن صلح من آبائهم. لیجیے ایک اور مسئلہ سنیے، بچنے کے باب، رہنے کے باب، جنتیں جن میں رہنا ہے ان میں وہ داخل ہوں گے کون؟ جو لائق ہوں. کون داخل ہوں گے؟ جو جس کا نام لائق نہیں, جو کردار کے لحاظ سے, اپنے ایمان عقیدے عمل کے لحاظ سے جو لائق ہوگا, کیپیبل ہوگا, جو اپنے آپ کو اس کا مستحق بنائے گا, بسنے کے بعد جن میں وہ داخل ہوں گے اور جو لائق ہوں. مثلا آپ کے والد صاحب, دادا جان, پردادا, نگر دادا, آگے جتنے بھی ہیں وہ سارے نیک تھے, وہ جنت کے باغوں کے لائق ہو گئے. آگے کون؟ جو لائق نکلیں گے. ان کے بعد کون؟ جو اگر کسی نے باپ کے طریقے کو, نیکی کو چھوڑ دیا, باپ کا عقیدہ صحیح تھا, بیٹے نے عقیدہ بدل لیا, نیکی کو چھوڑ دیا, اس نیکی کو باقی نہیں رکھا اور ان کے ایمان کی پیروی نہیں کی, تو وہ جنت میں داخل یہ لوگ جنہوں نے آج اپنے عقیدے بدل لیے ہیں, یہ لوگ جو اپنے بزرگوں کے صحیح طریقوں کو چھوڑ کر غلط طریقوں پر پڑ گئے ہیں, ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جنت میں انہی لوگوں کی اولاد داخل ہوگی جس اولاد نے اپنے بڑوں کی پیروی کی. عقیدے میں بھی انہی کی طرح رہے, عقیدہ بدلا نہیں اور اعمال میں ان کی پیروی کی, یعنی انہیں نیکیوں کو اختیار کیا, وہ داخل ہوں گے. اور جنہوں نے ایسا نہیں کیا ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنات عدن یدخلونها ومن طلع من آبائهم وازواجهم وذرياتهم. ان کے باپ دادا, آبا ہو گئے نا, جمع ہو گئی باپ دادا, اوپر جتنی پیڑیاں, وازواجهم اور ان کی بیویاں, ایک ہوں, دو ہوں, تین ہوں, چار ہوں, دس نکاح کیے ہوں, ایک ٹائم میں چار رکھ سکتے ہیں, دس نکاح کیے ہوں, جتنی بیویاں کون جنت میں جائیں گی, ذرا سن لیں. باپ دادا اولاد کا مسئلہ سن لیں. وذریاتهم اور اولاد, ایک شخص نیک ہے, اس کے تعلق رکھنے والے اس کے باپ دادا یا اس کی بیویاں یا اس کی اولاد. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. جنت تو رہنے کی جگہ ہے نا, اس میں وہ لوگ داخل ہوئے اور اولاد میں, ماں باپ میں, بیویوں میں, وہ جنہوں نے ایمان نہیں بدلا, ایمان نہیں بدلا, سچے عقیدے پر, صحیح عقیدے پر قائم رہے وہی لوگ, عمل بھلے سے کم بھی ہوں, عقیدہ درست ہونا چاہیے. عقیدہ سوچ لیں, سمجھ لیں, اپنی اولاد کو عقیدے سکھائیں, اپنے رشتے داروں کو, عورتوں کو, بچوں کو اپنے عقیدے سکھاؤ, جنت میں وہ لوگ جائیں گے اور جو لائق ہوں گے. تو جب یہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو پھر جنت کا منظر بیان کیا اللہ نے, سن لیں اس کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ, جنت کا منظر ذرا سن لیں. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. یہ لوگ جنت میں جائیں گے تو روایت میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں اپنے محل میں لیٹا ہوا ہوگا, مسہری پر, پلنگ پر, جتنا ہوتا نا اس کے لیے جو بنی ہوگی پلنگ, مسہری, بیڈ, اس پر وہ لیٹا ہوا ہوگا, ارد گرد گھورے جنت کی نعمتیں, غلام خادم موجود ہوں گے, ہاتھ باندھ کر قطار میں کھڑے ہوں گے, دروازے پر دستک ہوگی. من کل باب, دروازہ ایک نہیں ہوگا, کئی دروازے ہوں گے. کل باب ہر دروازے سے ہے نا جسر, تو ایک دروازہ نہیں, کئی دروازے ہوں گے. مال کے دستک ہوگی, پیغام آئے گا, فرشتے سلام کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں, اے جنتی تجھے فرشتے کیا کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں, ذرا ان کی فرشتے سلام کرنے آئیں گے. یہ شان ملے گی اچھے عقیدے والوں کو, کیونکہ یہاں نبی پر سلام بھیجتے ہیں تو وہاں ان پر سلام بھیجا جائے گا. جڑے اچھے ہی نہیں سلام پڑھ دے, یہاں ہی آپس میں ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے, نبی پاک پر سلام نہیں بھیجتے, ان کو ایسی امید رکھنی نہیں چاہیے. فرشتے ان کو سلام کہیں گے، سلام کہتے ہوئے آئیں گے، کس طرح سلام کریں گے؟ سلام کا ذکر بھی ہے، اللہ فرماتا ہے سلام علیکم بما قدرتم فنعم عقب الدار، فرشتے کہیں گے سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کا بدلہ، تو دیکھو تمہیں پچھلا گھر جو ملا کتنا اچھا ملا، یہ کتنا اچھا گھر ہے تم نے دنیا میں صبر کیا، اے غریب لوگوں، اے وہ لوگوں جنہوں نے دنیا میں کم کھایا، اے وہ لوگوں جنہوں نے دنیا میں کم پہنا، کم پہنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کپڑے تھے اور نہیں پہنے، نہیں، جن کے پاس پہننے کو زیادہ نہیں، کھانے کو زیادہ نہیں، مگر اللہ کی رضا پر راضی رہے، عقیدہ درست رہا، ایسے فقراء، ایسے منتقین، ایسے غرباء جنہوں نے دنیا میں تنگ دستی میں وقت گزارا، جنت میں رئیسوں سے، مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے سرحدوں پر حفاظت ہوتی ہے، یہ غریب وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے ہیں، ان کی وجہ سے شہر میں بسنے والے، آرام اور آسائش میں بچنے والے بھی بلاؤں سے بچتے ہیں، قیامت کے دن یہ بھی جائیں گے، اور صبر کرو، جو صبر نہیں کرتا اس کو کوئی اجر نہیں ملتا، اجر کس کے لیے ہے؟ اجر کس کے لیے ہے؟ صبر والے کے لیے، اور آپ کے یہاں بھی بڑا مشہور مقولہ ہے، کیا کہتے ہیں صبر کا پھل؟ ذرا کہہ دیجیے، آپ کو شاید میٹھا نہیں لگ رہا اس لیے آواز نہیں نکلی، صبر کا پھل میٹھا، دیر سے آتا میٹھا پھل، ذرا جو پھل لگتے ہیں درختوں کے پہلے دن سے بھی میٹھے ہو جاتے ہیں، جب پک جاتے ہیں نا اسی طرح تھک جا کر میٹھے ہوتے ہیں، تو صبر کا پھل ذرا دیر سے ملتا، پکنے میں اس کو دیر لگتی ہے، مگر جب ملتا ہے تو بڑا بڑا میٹھا میٹھا، کوشش کریں اللہ کی رضا اختیار کریں، بلاؤں پر صبر کریں۔ میں آخری بات کروں، پھر انشاءاللہ آئندہ جمعہ کراچی کے حالات، ہم چاہتے ہیں نا امن قائم ہو، ہم چاہتے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہو جائے، ہم چاہتے ہیں مہنگائی نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آرام اور آسائش کے ساتھ بسر کریں، تو مجھے بتائیے کیا ہم اللہ کی طرف سے جو ہدایات تعلیمات ملی ہیں ان پر عمل کرتے ہیں؟ سچ بولیے، مسجد میں بیٹھے ہیں؟ نہیں۔ جو تکلیف مصیبت آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آج سچی توبہ کریں کہ اب تک جو ہو گیا تو ہو گیا، اب ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ سے، یا اللہ شیطان کا کہنا نہیں مانیں گے، شیطان کے پیچھے چلنے والوں کا کہنا نہیں مانیں گے، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانیں گے، تو بتائیے ہم جب سچی توبہ کر لیں گے، اور یہ بھی کہ یا اللہ تیری طرف سے کوئی اگر تکلیف آئے گی ہمیں صبر کی توفیق دینا، تو بتاؤ پھر امن ہو جائے گا یا نہیں؟ تو ہم یہ سب کوشش کریں گے، کیوں دیر کر لیں؟ کس بات کا انتظار ہے؟ کیوں توبہ میں دیر کر رہے ہیں؟ کیوں یہ وعدہ نہیں کر لیتے؟ اگر ہم دیر کرتے رہیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو وقت ہاتھ سے نکل جائے، اور پھر گیا وقت، کہتے ہیں نا گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو بعد میں پچھتاتے رہ جائیں۔ سچی توبہ کریں، اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے ان بلاؤں کو دور فرمائے، اور ہمیں امن و سکون عطا کرے۔ میں اور آپ کوشش کریں کہ اب تک جو غلطیاں ہوئی ہیں ان سے توبہ استغفار کریں، آئندہ کے لیے نیکی کا ارادہ کریں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔